när din väg är lång och du är trött. Men du måste ändå gå. Och när skuggorna börjar växa och få liv, och när nattens mörker skrämmer, jag befinner dig och jag följer varje steg du tar. Och hos dig stannar jag kvar. Så se på mig, en hamn i stormen, som en båg som föds att bära dig. Jag ser på mig, i ljus och mörker. Där du står en dag vid ett vägskäl i ditt liv, som ett vilset lite barn. Jag blir vid dig och jag följer varje steg du tar. Och hos dig jag stannar jag kvar. Så se på mig, och aldrig lämnar jag dig. Jag går